땡요. 뻣방귀엔 사 나는 수바랭 자위 아스모랭 뺐다뛰어 시리까롱론 항어랑인 Adimas Brotosinlo Ono dawuh timbalam wopo Mbarep kakang wamiji marang adimwaku Brotosinlo Marmo kadang poro siadi ingsun piji mangayun Ojo dadi kaget ing atimu Dimas Werkudara. Kurawalan penampaku bareng aku tompo timbalan ing barep kakangku. Ora liwat aku ngaturake bekti konju ana ngersaning barep kakangku. Banget penerimaning pun kakang siadi ngaturake bekti pengestuku tanpa nomo. Ndak tampani tangan loro tak gegem dadi mustika mimbuana mulyaning huripku. Yai Arjuna, kula nuwun-nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Koko Prabu, amijiri paduka pun Arjuna. Winantu karaharjan nggone siadi marak ana ngersaning pun kakang. Dateng kadahat katedha kalinggo murda sih pono kraminipun Koko Prabu. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Yoyo Dimas Arjuna kaya wis ingsun tampa. Kaki Prabu ing pringgondani prayoga nunggu nira ngadhep. Kawula nuwun kados mboten kirang prayogi. Anggen kula marak pangrasa paduka wa Prabu wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya kaki Prabu wis ingsun tampa. Bali marang Dimas Bratasena. Mbarep kakangku apa? Marmane siadi ado ingsun awit cedhak kaya ndak raketake. Ora ana ingkang ingsun penggalih mung kajaba. Kakang Nayantaka sak anake sawetara swi ora katon seba mring praja ngamarta. Apa mentas nampa duka saka Siadi lan Yayi Arjuna. Selawase kakang Semarana kene aku babar pisan durung nate paring deduka. Sanadyan ana clumetaning panakawan isih gedhe pangapuraku ngeling yen kuwi tinggalaning kakekku kang wis nyawargi. Mulane mung tansah asih karo tresna tumrap marang ponokawan. Mbuh yen jlampur kang mentas ndukani. Kula babar pisan mboten ndawahaken deduka kalian kakang Badrana ya dalah ponokawan. Estunipun ugi sampun sawetawis mboten sebo dhateng Madukara. Namung Koko Prabu. menawi wekdal menika Kakang Nayanta kementas anampi putra winggal. Apa Nyai Kanastren babaran maneh mboten Koko Prabu? Menawi mboten klentu menika nampi putra wangkat manggih nalika wonten madyaning wana. Miturut katarangan kaparingan Tenger Bambang Senet, ugi sampun ngancik diwasa malah kula ugi mireng pawartos menawi mangke Kakang Nayantaka badhe kagungan perlu. Ambiwado dumateng Bambang Senet ngasebat wontene penyuwunipun kepingin palakrama dhaup kalian putranipun Koko Prabu ing Dwarawati, inggih kalebet putra enggal ingkang sampun kaaken putra kalian Koko Prabu. Laring kang boten kantenan sangkanipun ingkang nama pun Endang Loro Temon. Adiku dikadangipun Kakang, yen to pancen mengkono keparinging Kakang Nayantaka geniyo, Kakang Nayantaka ora matur marang panjenenganing sun menawa bakal kagungan perlu. Ing mongko pun Kakang rumangsani wis kepotangan budi karo Kakang Nayantaka, besok kapan piwalesipun Kakang tumrap marang Kakang Nayantaka? Iki tiwas kabeneran yen Kakang Nayantaka bakal kagungan perlu. Sanadyan pun Kakang lan para kadang ora nampa sedayan saka Kakang Nayantaka, ananging para kadang wajib sabiyantu marang Kakang semaranggone bakal Amiwaha Siwi, Dimas Bratasena, lan Nyai Janaka pemaneh Kaki Prabu ing Pringgondani wajib sira padha sabiyantu marang keparinging Kakang Nayantaka nggone arsa misuda marang Bambang Senet. Mbarep kakangku, menawa aku kadhawan sabiyantu marang Kakang semaranggone bakal duwe gawe aku ora kabotan. Ananging mbarep kakangku, apa ora inget menawa dina iki sak temene Pandhawa ana jroning swasana susah. Susahing Pandhawa sabab mrihatinake marang minggati Abimanyu kang wis sawatara si ora katon bali mring Plongkowati. Nuninggih Koko Prabu kaluhuran dawuhipun Kakang Mas ing Munggul Pamenang, ingkang putra Angka Wijaya sampun sawetawis mboten katingal timbul wonten ing Plongkowati. Nyai Werkudur lan Nyai Janaka, sanadyan pun Kakang uga mangerti menawa wektu iki putraku Abimanyu mendra saka ing kasatriyan, ananging lantaran siadi sarimbit sabiyantu marang Kakang Nayantaka, mbok menawa ing kono margane tumuli bakal bisa nyengkake timbuling Angka Wijaya. Leng-leng ing driya mangu mangu mangun kung kanduan rimang lerleno tanpa kanen yang tangkuto jeneng mengkono raliwat aku mung manut keparinging barep kakangku, besok kapan budaling Werkudara inggih Koko Prabu lajeng benjang menapa kapareng kula kadawan bidal noraketang sambung obor colok lintang ana ing dedalan tumuli mangkato dina iki Dimas. Raliwat aku njaluk pangestumu biswa sabiyantu marang Kakang Nayantaka. Kulo inggih nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Kulo inggih nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu.